الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحل أمته فليس حل مع الأشبال في الوخم. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. بسم الله محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم أي حق ترى خسرو شهر مدينة رونق الكعبة طويل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عزیزان محترم شنوندگان گرامی ای عاریتین و مستعارین زندگیتها دنیای ای چند صبح و شام موقتی زندگی و انسانیت و کائنات کاروان در حرکت به سوی منزل مقصود آخرت و قیامت این مسیر و راه تا بار دیگر رمضان مبارک عظیمیم با عظمت و با برکتیم ماہیے حدیعی الہیہ تحفے بیشبہا و ارزندی خداوند رحمان جل علا شان ہوا و تیگ و شمی و مسلمین عرصے زندگی تہا عطا کند بوجود یارگے ای نعمت و ای احسان و موهبت بی نظیرا به شما تمام عزیزان مبارک باد پیش کنم و به شما تبریک بشم. حلول ماه صیام، ماه قرآن، ماه صبر به تعبیر رسول خدا علیه السلام، ماه مواسات و گمخاری، ماه خودسازی و انسان سازی، ماهی که با مدرسه بسیار عظیم و یک حوزه گسترده پر از تمام سجایای اخلاقی و خوبی ها و به همراه بخشش ها و عنایات و به همراه موهبت ها و عطاهای خاصه خداوند رحمان برای روزداران ماه رمضان پایی به عرصه زندگی ما شما دوباره ایرکتا. ماهی که به منزله وفد نماینده و سفیر و بازرس درگاه خداوند ذوالجلال جل علا شانهو برای بررسی نحوه برخورد مؤمنین کلمه گویان لا اله الا الله محمد رسول الله و برای نگرانی و نگهبانی بر احوال و اعمال و نحوه زندگی ما در ای عرصه از زندگی کوتاهی مدتا به عنوان شاهد و گواهی که گواهی خدای دربارا مورد قبوله و شفاعتگر و شفیعی که شفاعتی به درگاه خداوند متعال مستجاب و غیر قابل رد، هر کسی که رمضان آیه وکیل دفاع بی در دادگاه محشر خدا کامیاب، و هر کسی که رمضان آیه خصم و آیه مخالف بی در دادگاه قیامت به دربار خدا آیه ناکامی و نامرادی و آیه زبون حالی مسجل و مشخص. از خداوند متعال درگاه ما با زاری و التجا استدعای کنیم که ما ناقصان و بی همه چیزان تهی دستان و حق ناشناسان و قدر ناشناسان و نا اهلانا بودی فضل و عنایت و کرم، بودی جود، بودی احسان، بودی مقدسان درگاه طفیل اهلیت لیاقت و شایستگی عنایت بفرمانی، هماطور که این ماه لحظاتی ما را مرحمت فرمائید دگن، ما را این شایستگی هم عنایت بگن که از این مهمان عزیزی ها که از درگاه خداوند متعال این فرستاده ای ها که از طرف خدا را دیگه بوده به سوی ما با آغوش باز و با همه شایستگی استقبال و پذیرایی بکنیم و تحویل بگیریم که روز قیامت خدای درگاه ما شما سرخ رو و سفید رو پاک بیا و قیامت روزا این گواه و این بازرس این حسابرس الهی در میدان محشر بر علیه ما حساب رسی دفتر پچ مگن بلکه دفتری که پچگن آیی به نفع ما و آیی گزارشات به سود ما خدای درگاه پیش کنک بنتو مطرح کن. رب العالمین زندگی اوقات تها برای مؤمنین برای وتی حبیب کریم علیه السلام و السلام شریعت مطهره مسلمین پیر اسلام پیروان برای مسلمین ساعات و لحظات بسیار پربار و پربرکتی در طول سال مقین فرمایند، ولی هیچ کدام به منزله و مقام و رتبه ماه مبارک رمضان نرسد. خدای ذوالجلال عنایات و توجهات خاصه متوجه بندگان و مؤمنین به خصوص بوی لحظات در طول سال کم نه بیشمار. حبیب عربی علیه السلام فداه و امی و ابی فرمائنی که انا لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. رب العالمین جل علا شانه هو شمع زندگی لحظات و ساعات تها یک هنچین پر نسیمین لحظاتی مقرر فرمائند که آیا وقتی کیفیت و کمیت تها بی نظیرن. الا ای مسلمین ای منی کلمه گویان آگاه ببید با خبر ببید از خواب غفلت بیدار ببید. فتعرضوا لها برا آل لحظات و ساعات و تا آماده بکن. الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله غاليه. همه طور که مخصوصی مراسم موقع دنیایی متاع و ساز و برگ قیمت شناسا دنیوی زندگی مقید سنجی انسانا تجارت مندی و بازارانی بازار یابی کنوکی انسانا از هر فرصت مناسب بهترین بهره برداری کنند، از هر زمان مناسب به نفع مادی و دنیوی و بهترین استفاده کنند و تی بهترین کالایا و تی بهترین وسائل فروشا هنچین بازاران اتها ارزا کنگ خاطره نگهداری کنند تو آنا سنبالند تو صاف و تمیز کنند آنا مجلع و مصفا و روشن در نظر خریدار جلوه دیند و هنچین موقعان تا آنا به بازار یارند که زانند این جنس ارزش پیدا کند. و هما یکی روچه آنی زحمت برابر با صدها روزهای دیگر زحمت ها آنا نفع رسید. خداوند متعال جل علا شانه و معنویت ایمان اعمال صالحه آخرت تجارت برای ابناء الاخره برای آیانی که یرید و حرس الاخره افرادند من کام یرید و حرس الدنیا نؤتهی منها. خدا تعالی فرمانی هر کسی دنیای کشار لوتی نفع لوتی مای دین چی دنیای ولی فمال و ماله فی الاخرت من نصیب. آخرت تا ای هیچ بهره نیست. و ومن كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه. و هر کسی که کشاورزی آخرت دنبالن، ای زراعت کن، تخم پاشی کن، برای اینکه آن در قیامت پس از مرگ وقتی که زنده کنگ بید، یوم البعث و النشور، روز حشر و نشر وقتی که پادیت آرو چلوتی که آوتی کشتگین تخما زمین تا پاشتگین تخما رهتگین درو بکن تو آئی محصولا به دست بیاری در ای جهت آئی تلاش کن نزد لهو فی حرسه ما آئی کشاورزی تها برکت پیدا کنین و آئی اضافه کنین فرمانی قرآن آئید. خداوند متعال جل علا شانو ہوا ای امت سر لطف فرمائن تا با اینکه آیه فیصله مقرر کتا آیه بارگاه دا فیصله بودتا ای امت در قبال امتهای گذشته دارای عمرهای طولانی صدها سالی عمر ای امتها دیگه نبودتا هزار سال عمر 900 سال عمر 450 سال عمر ای امتها دیگه نبودتا مختصر و کمی عمران تها اللہ تعالی آنی عبادات اوقات تا هنچین با برکت وقت ایجاد کتا مقرر فرمائن تا کہ اگر انسان عاقل و زیرکی بیبید کسی بیبید کہ آ زندگی آخرتا بر زندگی دنیا ترجیح بدن اہمیتی بدن دیماتری قرار بدن تو بزانتی آ شخص توان در ای کوتاهین مدتا کم مکین فرصت وقتا مثل همه بازرگان و تاجرا بهترین نفعا بزرگترین نفعیا برداشت کن که چه دیگه اوقات شال صدها روچ و صدها ماه زحمتا هم یکی روچه یکی ماه زحمت به مراتب بعد دیماتر دوردند. خدای منادی همیشه اعلام کند ای دنیای طلبگار، ای دنیای سوداگر که تو دنیای قیمتین ساز و برگانی رنده دنیای ده چیزی ساز و سامانی وقتی که قیمتی پیشکنه ببید تی دل چقدر به آی تنواه کن چه اندازه آرزو مند به آی به دستیارگه با تنو من سعی کنه که تو اوتی منزل تها یک قسمتی از همی ارزنده این ساز و برگا اوتی لوگ تها داشته ببه. ای بندگان خدا حدیث قطعی که منی زبان و صدا جاری بود ای وقتی الا ان سلعت الله غالیه منادی الهیه رب العالمین ذات پاک اعلام یک قسمتی که اعلام فرمانی که ای بندگان خدا شما گندگی دنیای وسائل مفت گیر نیاید دنیای زندگی تها شما تا کوششی نکنید جهدی نکنید تلاشی نکنید شما رفاه دنیای به دست یارت نکنید شما چی خیال کنید که خدای ذوالجلال آخرت آماده کتگین برای بندگان مقرب برای مؤمنین الله ذوالجلال بهشتی که سنبهین ده نعمت های جنتی که خدایا ارگ دگند حوریان بهشتی که خدای ذوالجلال آیانا بانور کتگو آرائش داتا بهشتی سالونگانی که اللہش سالونگ گند بهشت نعمت هایی که نبی پاک علیہ السلام فرمانید آیتا چیزهایی ها که لا عین رأت نہ چشما کسی گا دیستا تا بحال آنی نمونیا و ننگوشیا آینی پینی حال عشقتا تا بحال که چونی چیزان ولا خطر بقل علا قلب بشر و نا انسان قلبی سرا خطور کتا ہنچی خیالی که پینی چیز آئی آرو چی گندی بواجی اگر قیمت کاملی ادا کنگ نبید اگر ای بانورانی مہر کامل دیگ نبید ولی بہانی لا قلب بید رحمت حق بہا نمی جوید اللہ تعالی مثل سوداگران و شما معامله و سوداگری نکند بهای نلوتی ای رحمت شما ولی رحمت حق بهانه می جوید یک بهانه بایستی بید دست شما ولی بزانی که الا ان سلعت الله غالیه چیزی که رب العالمین تیار خدای ذوالجلال قیامت روز چیزی که برات بندگان اڑ کتا کو آماده ای کتا ود بندگان نیک لوتی بدندش بزانی که آ متا خیلی گران بها این متا ارزنده خدای سامان که آیی به معرض فروش ایر کتگن و دنیا اتها قرآن اتها اعلان فرمائن تا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كاين خدا معامله بكن كاين خدا سودا بجن كاين كه گو خدا معامله بكن خدا يا قرض دار و وام دار بكن تي الله وام بجن خدا اواماني بدلا چندين برابر اي اخرت تا دند بزانید که سرعت الله غالیه با خبر ببی که خدای وسائل هم خدای سامانی که آیانی تیار بودنه برای شما خیلی با ارزشین ساز و سامان هست و رمضان مبارک ما چه خدای تعالی هما اوقات گران بهایی که آیانی کمین زحمت و توجه انسان مقام خیلی بالای بارد این روچه میتونم بو خدا معامله کنگ نسبت به آدگی روچه هم جای هفتاد برابر گشه بوده بازی تا گمیش از شی گشک بودتا این ماهی این حدیث شما اشکو یک نفلی ادگ ماهانی فرزانی برابری کن یک فرزی ادگ ماهانی هفتاد فرز برابری کن و آدگ فضائلی که بیان بودتا این ماه ورود این ماه حلول شما را مبارک بودی و رب العالمین جل علا شان و مار شما را چما بندگانی بگن که باوتی طاعت باوتی عبادات باوتی تضرع الله توجه به خدا باوتی نماز پنجگانه با جماعت با حضور گسترده در مساجد و با حضور های گسترده بتی در نمازهای جمعه باوتی تلاوت قرآن باوتی حضور فعال در نمازهای تراویح که عبادت خاصه شبانه ای ماه و با شنیدن قرآن پشت سر امام جماعت تراویح که تمام قرآن مجدارا که از اول تا آخرات در نماز نصیب بید که حد اقل یک حرف یا وانک در نماز یک مجدارا دو صد نیکی اللہ تعالی مرحمت فرمانی قرآن مجدارا بشن با اطاعت و عبادات و با اجتناب از معاصی با پرهیز از گناهان با توبه و انابت الله رب العالمین جل علا شانه مرا تمام زندگی عظیمین سرمایه چندین برابر فراهم کنگه توفیق عنایت بفرمان و مرا رب العالمین چه ابناء آخرت بکن از فرزندان آخرتیم بکن از طلبگاران آخرتیم بگن ما را از ابنای دنیا و تنها از شیدائیان و طلبگاران دنیایی مگن رب العالمین رب العالمین ما را در ای صدا و معامله مساهمت بیش از پیش در ای صدا شرکت کنگه صدا و تجارت این مندی و بازار و این نمایشگاه ها داخل بوله و بزرگترین بهره یا برابط بهره برداری کنگه توفیق عطا بفرمان که به فرمایش رسول پاک علیه السلام این ماهی این که چه این ماه خیره من حرمه فهو المحروم ولا يحرم حیر خیرها الا محروم او کما قال علیه السلام این ماه خیر و برکاته جز انسان محروم هیچ کسی دیگه محروم نبی یعنی این قدر الله خیرات و برکات در این ماه آمن آ کسی که ادنا کوششی بکن بهره برتن کن و آ کسی که با این همه عنایات بازم محروم ببی گروه واقعا اچنا این محروم تر نیست روزه اسلام رکن سوم فریضه الهی رمضان روزه. روزه باعث تطهیر نفس، نفس انسانی، نفس سرکش از سرکشی باز دارید، لگام دفه دارید. انسان باطن وجود از تمام چرکها، گرد و خاک و دنز و دنسا پاک کرد. و انسان به جای رسینی که انسان تنفس خدای دربار محبوب بید، انسان خواب خدای دربار محبوب بید، انسان بیداری خدای دربار محبوب بید، انسان تسبیح خود به خود تسبیح، ولی سکوتی هم خدای دربار جزء عبادت شمار بید. روزه حالت حدیث هر که روزدار سمته تسبیح، آیا سکوت هم برابر با تسبیح رمضان مبارک ما؟ مسلمان از این موقعیت بهره برداری بکن. اگر تسبیح وانگه خدا نکرده توفیقت نبی، حد اقل زبانا ببند سکوت کن، به غیبت و تی دهانا آلوده مکن، به چگل خوری و نمامی و با فتنه انگیزی، دروغگویی، با غیبت، بدگویی، فحاشی و تی زبانا آلوده مکن. سکوت اختیار بکن که فاجعه فرمانی آقای نامدار علیه السلام فرمانی سمته تسبیح، روزدار سکوت هم برابر با سبحان الله و شیخ سال، و نومه عباده، روزدار واب هم جزو عبادته، و دعاه مستجاب، روزدار دعا خدا دربارا مستجاب رد نبی. خدای ما را از همه پیمین روزداران بکن. نفس سرکش ها روچه که تولید، اما آیی که نفسی دی مقداری امس گفته و دینا و دینیاتا و اسلاما بوی حقیقی و اطرآمیز اسلام به آیی دماغ و مشام اثر بده، نور لا اله الا الله محمد رسول الله انوار کرشمی آی طلبتها اثر کتا، روزه برای باعث امس، باعث محبت، روچنگ آی محبوب ترین، محبوب و بهترین معشوق. رواتی حتی که اگر منی امتا بزانتی که رمضان چیه، رمضان ماهیت اگر ای عالم غیب تها، ای دنیا تها که حقایق اخروی خدای بناب مصلحت از چشم مردم پنهان کتگن تا ایمان بالغیب درجه حاصل بکنن، اگر رب العالمین روچه رمضان حقیقتا ظاهر کتیم برای مردم، مران این امت منکشف کتیم و آیا روچه حقیقتا بدیستین که روچه چند از زیبایی، روچک چه اندازه مفیدن، روچک رمضان چه اندازه با ارزشن، من امتا تمنا کده بیک ای خدا تمام سال 12 ماه رمضان بود. ای مطالب رمضان هم الان تکراری هست، ولی برایشی که کسی چون معیار فضائل خیلی بالا هست، انسان ضعیف الایمانی تکذیب مکن و تو گنهگار مکن. حضرت شیخ اقدس شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه کتاب فضائل رمضان تها فرمانی که ان انس ابن مالک رضی الله عنه، بی خاطر کتاب میارد بزانید که به گزاف نگوشید ای گوینده، ان انس ابن مالک رضی الله عنه خادم رسول خدا علیه السلام، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه، کسی که 10 سال در خدمت رسول خدا علیه السلام بسر بود، اما فرمانی که آن حضرت اخلاق طیبه من یاد نیه یب داری من حق کلی بدن پیغمبر علیه السلام نهر و نهیلی من بسر، و همی حضرت انس که مهمانان مهمانی کن، سفره پارچهی گودین سفره برای آنچه رگیجید خوراک رچید آه چرکی نبید وقتی که سفره شده که نوبتیه برعکس من شما که با آب سفره شدیم پارچه شدیم آی با تنور تهی دوردن شده بید بجاشی که آتش بگیری تنور تها دوریدن دری کند آی چرک و گندا خوراکانی که رهتگن سرا پاک بودتگن شده که بودتا تمیز بودتا بیننده تعجب کنه انا هست ای چه کارنامه ای چه سری چه رمزی ای سفره تا ها ای دسترخان تا ها چه رازی موجوده آس ببی تو پارچه و سوچه که بدلنه آیا بشودی شستشو بکن برای تو ما انا هست که خادم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ای سفره کجا سفره ای شیحار انا سا دست کنی بیانی که مشی بله آتش صفت سوچه گین ولی آتش هر کجا نتوان بسوچه آتش برا همانطور که خلیل خدایا نمرود آتش نتوان آی وجود نازنین سرا لطما وارد بکن تو آتشی بدن بسوچیتی برای شک آخ خدای برگزیده یاد انا سی ای دسترخان انا سی ای صفره فارچهی بزامید اومنی عزیزا و شاگردا فرماینی ای همه دسترخان اینکه گاهی منی آبا وقتی که من خدمت گفت منی مولا منی اختا وقتی که روی مبارک دوتت و تی خوش بگم من همی دستمالاشی منی دستمال فارچهیت چادرت من و تی مولای دار آقای من داد آقای کل من داد حادی صبر من داد محمد مصطفی علیه السلام ناظرین دستا مبارکی نگیب و تی چهره مبارک و تی دست مبارکا و تی دهان مبارکی با همی چادرها صاف فرما انتجار ای چادرها ای آتش نن جهنم آتش تو خدمت با حضرت مولوی چی ای واقعه بیانا اشاره مسنوی تها این نتیجه گیری که برای من دو و خطاب که من تراک ای مسلمان عبرت بگیر آ پیامبری که با آیه بدن مبارک قرب و نزدیکی برکتا یک پارچه در کارخانه کجا مملکت وفد بودتا وقتی که چند لحظه با جسم اطهر جناب نبی عربی فداه امی و علی صلی اللہ علیہ وسلم نزدیکی حاصل کن نزدیک بید با دهان پاک رسول خدا علیہ السلام با رخسار مقدس نبی اکرم علیہ السلام با دستهای اقدس پیامبر پاک علیہ السلام ای ارزش پیدا کن که چه آتش مسوح بید چه آتش در امان بید ای مسلمان تو با نزدیک شدن با فرامین ای پیامبر بزرگوار با نزدیک کردن وقت با سنتها و روشها و آداب و اخلاق و با انجام دستورات ای پیامبر عظیم و شان و تا به همه مقام قرب پیامبر برسیم که از آتش جهنم قیامت ایگا مرسون و محفوظ بمانه ای دل افسرده از نار و عذاب با چنین دست و لبی کن مولوی فرمانی که ای صاحب قلبی که تی قلب از آتش جهنم و عذاب خدا افسرده تو اگر واقعا جهنم افسردگی خاطر داره ناراحته سابقاً با ای بیمین مقدس این دستانی واجه عادات و اخلاق و اعمال و سنت و دستوران و ای بیمین دهان مقدسی صاحب دستورات و تا مقترب بکن و ترا نزدیک برسیم اللهم يا رب لجاه عبدك ونبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اجمع بيننا وبين عبدك ونبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخر. خدايا ما اضطر بودي فزر قرام بودي انايات ما ما اهلانا اهليت اتابقا كدر دنيا واخرات قرب والنسبة جناب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ما رمسيه ومحبة واقعي وحقيقي لعن حضرة عليه السلام مرق وفوخ ونالك هجاري ساري بفعل فماني أنا أنس بن مالك. حضرة أنس بن مالك فرماني رضي الله تعالى عنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام إرشاد فرماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أذن الله للسماوات والأرض أن تتكلم لبشرت من صام رمضان بالجنة. اگر خدای ذوالجلال بآسمان و زمین بآسمانها و زمین اجازه حرف زدن و گویایش الله اگر بآسمان بداتین و بزمین حبر کنه که اجازه بداتین آسمانان هم رمضان روزدارانا زمینا هم رمضان روزدارانا خوشخبری داتگه و تبریک گشتگه رمضان حامده. ببینین ماه با عظمتی احمد شایسته که مسلمان به مسلمان تبریک میشه، مؤمن به مؤمن ای ماه روزه یا ای ماه فرا رسیدن تبریک میشه و هم به همین مناسبت شما را تبریک عرض کو. الله تعالی برای ما شما از هر حیث با برکت بکنه، ای اوقات برای ما شما حقیقتا الله تعالی مبارک بفرمانه. درود شریف وان ستاد نماز جمعه با توجه به کثرت جمعیت اطلاعی داری که برادران مسلمان مطلع بند که جوانانی که به عنوان نیروی انتظامات برای ایجاد نظم در بین صفها و در مورد پارکینگ و وسایل نقلیه راهنمایی لازم کنگند، لطفاً عزیزان به ایشان راهنمایی و پیشنهاد و اشارات توجه داشته بودند که این مسئله جهت ایجاد رفاه شما این و برایشی که شما بهتر بودی مراسم دینی و عبادت مهم نماز جمعه ماه مبارک رمضان را با سهولت بیشتر بتوانی انجام بده. لذا این دوستان برای شما خدمت اشتادگان آفتاب سرا ماشین را راهنمایی کنن، هدایت کنن که او در پارک کنن، ایدی فارق مکن منظوری شک حتما اید از نن نماز گذار شد یا تو نماز مانن همین پر مصطفان کیفیت تا دوستان راهنمایی طرف توجه بکن. بلانون آن کمانه کشفت دو جاب جمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلوا عليهم طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر هم سلال محمد و آلی و صحابی و بارک و سلیم. عرضون کد که ای ماهین که با تمام انواع برکات و با تمام اقسام خوبی هایی که انسان تصور کتنه کن و در این دنیا ممکنند که انسان اگر بسازید در همه محبت تمام بسازید با تمام این اسباب ساختن و جوڑ کنگا انسانیت اگا این محبر ما شما احتگو پیش کنگ بیتا میشه می عرصه زندگی دار. حالا چه اندازه ما را این توانایی و توفیق و این فرصت دیگه ببینید که رب العالمین درباره که ما از این مزایا که در این ما این ویژگی ها و خصوصیات که این ما حامل آیان انتو برای ما حتی جلو ما حتی از آیان بهره بگیرین و استفاده بکنین. آن حضرت علیه السلام حدیثی که حضرت سلمان جمعه قبل شما دیدی ما بیان کنه گوگ و شکل دیگه که این ما هم مواسات و گم خواهد میکن. گمخاری مانا چیه؟ المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان برات، مسلمان با همدیگه طوری باید ببن که مانند یک جسد دارای چند عضویند بعد زندگی بگن. جامعه اسلامی همانند یک جسم یک انسانیند و ای افراد مختلف زید و عمر و بکر و تقی و نقی و فلان و فلان به نامه های مختلف به منزله گوش و چم و لب و بینی و پاد و دست. وقتی که یک عضوی به درد دید با تمام اعضا احساس درد بکنه، مخصوصا این ما حس گمخاری از زنده کن در انسان، روزه تشنگی و گرسنگی انسان ها یک نوع تنبیه کن، بیداری دن، هشدار دن که به حال گرسنگان و بینوا و فقیر و تندستان توجه بکن. روزدار افطار آفزیرتت که بیان بود که با یک جرعه شیری جرعه آبی حتی روزداری دفع افطار بکنانه تی استطاعت همه یک لیوان آبین، یک گراس آبین یا یک دانه خرماین، خدا تعالی آموزد عظیمه که بیان کنه گوی به شما مرحمت فرما. این ماه عظمت خدا بکن که می افطاری دیگان یک سری افطاری دیگان و بعضی ها بر حسب استطاعت خیلی با تشریفات و با خیلی تجملات و بعضی هم که دست رسش کوتاهن معمولی در حد یک ظرف کوچکی ماستی مسجد آباد یا اوتی مهمان دن دیگه مسلمانی دن یا لیوانی دوغ فراهم کن چند دانه خرما فراهم کن، هر کسی فراه و رخاله باد ولی دعا کنه خدا تعالی می تمام اعمال کم یا زیاد در هر حدی که انجام میدین با اخلاص و خلوص نیتی تو ام بکن و از ریاکاری پاک و بدور بکن. برای اشی که صدقه عبادات کلن هرچی ها خدای درباره همایی مورد قبوله که برای خدا بکن، برای خدای رضا و خالصتن لوجه الله بکن. حضرت فاروق اعظم زمانه واقعه شما را اشکنانه بودتا چند بار و من یاد اینکه من گاهی بیان بودتا که مدینه طیبه است حضرت فاروق اعظم رضی الله دور خلافت آتشی کرد، آتشی که حتی سنگی سودن هر کارش کو خاموش نبود. آخر به خدمت حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه مردمی حت متوسل بودن که تو جانشین بر حق رسول خدا علیه السلام تو دعا بفرمایید رب العالمین ای بلا دور بکند، ای آتش خاموش نبود. حضرت فاروق اعظم فرمایش حضرت مولوی به تعبیر تها ادای کن که گفته این آتش زیایا ته خدا است، شعله‌ای از آتش بغل شماست. آجا فرمان که ای آس شمه بخل بخیلی آتش خدا بنداتا شید پر دعای تنها خاموش نبی. ارزش کو که ای فاروق اعظم ما بوتی فکرا سخاوت ایگو جود ایگو جوان مردی ایگو مهمان نوازی باب و ابواب تها هیچ گونه فرو گذاشتی چه وقت انجام نداد و ما فکر کنیم که چمارا خیری اعمال تا هیچ کسی بیشتر دست بتی چمارا گیشت دراز نکتا نان دیکتا مسکین نوازی تا یتیم نوازی تا بیوه نوازی تا گریب نوازی تا مسکین نوازی تا ما هیچ پر بھی کتا هیچ وقت انجام نداتا. چطور تو فرمایش کنه که ما بخیلی کتن این بخیلی آسن که خدای بنداد سخاوت بکنید سخاوت آبا بری چیشی سرا از صدقتو یطفئ غضب الرب خیرات و صدقه خدای غضب آتشا خاموش کن و عمر دراز فرما ما با سخاوت کتن واجه در جواب فرمایید که درست این شما استخابت کتب عقیده بعد اما گفتنا بر رسم عادت دادید از برای حق دری نگشادید بر فخر و بر پوش و بر ناز نز برای ترس و تقوا فرماندی که شما نام به طور عادت داتا نه برای عبادت خلوص تحکم میگوتا عنوان فخر و ریا دیگوتا لذا آی گویی که دیگ نبوتا بلکه به جای ثواب گناه بوتا مال تخمه است و به هر شور منه تیغ را در دست هر رازم مده این مالا دیگا یک راهی ها یک طریقی ها و مال تخمه یک مستعدین زمین درگی جگه او دا که شکل اوٹی تاکه سبز بی اگر شورگی تو اگر تو تخمه بریچه کلی سر سبز بی وقتی که مال برای رضای خدا و خلوص نیت در راه خدا خرج کنه بید آی اجر داری آ رتبه داری مقام داری صحابه کرام حسن تربیتی که بر اثر تزکیهی که بر اثر صحبت نبی کریم علیه السلام آن نصیب بود اگر تمام صفات و کمال درجه انسانیت نائل بود تگر حضرت ابو جهم رضی الله عنه واقع غزم یرموک بارها بیان که غزم یرموک تا فرمانی وقتی که مسلمین مجروح هتن بعضی شهید بودن جنگ تمام بود من مشکی به دوش گفت و راه کرد و مخصوصا من برای وقتی یک ناکوزه دیا پسر اموی هم نگرانتون که آی حالت چی بود من آخره تلاش تو مردگانی تا هم ندیستون زندگانی زخمیانی تا تلاشون که یک جاگه من پیدا کرد دیستون که بله آم مجروح هنو کبته زخمین و زندگی یک کمی رنقی پشتی کبته یک آخری نفس های پشت کبته گن که جان بده و در همین حال لبی از تشنگی خشک من آب ایرد کاسه تها حیاله تها که آیه دفعه مام برید چون آبی بدهیم مجروحین جاها و نزع حالت تها مرگ زمان نزدیکی حالت تها در همین حال که کاسه با آیه لبا نزدیک هست دیگه مجروح و زخمی آیه نزدیک آترف کفته گه آیه یک نارگی بلند بود منی ناکوزه تا اشاره کو که ای آفانا به اشاره حقدرتی به خبر میسه که ای آفانا من آب را تا بده که نارگی جهت اشاره تن من متوجه کو که آی شاد تشنین آفانا گندگین آهم آب طرف اشاره کنه که پیسر آی آب دلنده من فرمانی من آی طرف رفتم نزدیک بودم آب آب دست آی بدم آدم تو زخمی دیگه نارگ کشید اشاره به آب بگو اشیه نوارتن انکاری که سر سوری گوشتی آبگر آبدا آبرا تاک نارای آی اشاره کتا آیا یه بری بده رندامن بده ابو جهم رضی الله عنه فرمانی من سومی که طرفا که رفتم تا من به نزد آی رسون آی جام داد دوباره برگشتون آ دومی نفر و سبی نفر نیمه داشتی هم روح فرواز کتا گر تشنه را به حاج دنیا رفته گر وقتی بودی پسر اموی کناری حتون اشی هم جام به جام آفرین حواله کتا چقدر حس گمخاری، چه اندازه نوع دوستی، چه اندازه شفقت علی خلق الله. نبی پاک علیه السلام حسن تزکیه و تربیت این انسانانی که در واقع انسان نه هستند بلکه در رنگ انسانشان فرشته هستند، از انسانیت به مقام ملکیشان سر کتگه، چه اندازه مقدس کتگه اشانا، چه اندازه خصائل خوب انسانی در وجود اشان پیغمبر تعلیم و تربیت ایجاد کتگه، که تشنه لبها مجروحها در حال خون ریزی بدن جان به جان آفرین سپاری، اما حاضر نه قبل عظمتی برادر مسلمانا آبا در لحظه مرگا و تی خشکین گلو و آب قطرات سردا سر بکن تو تر بکن. این حس غمواری انسانا اگر روچک روچکی ببید در ضمن سایر خوبی هایی که روزا در برداری، ای خصلت خوبا نوع دوستی و انسان دوستیه برادر دوستیه گمخاریه در وجود انسان بوجودی. خدا بکن که ما ای مقدسی مهدها هنچین روچه داره که توفیق حاصل بکنی رب العالمین مارا هنچین روزدار بکن و هنچین روزه مارا موفق بدارید، توفیق عنایت بفرمایینی که ما چر روچه تمامین خوبیانی که در بر دارید، ای ما از هر نوع خصلت هایی که باوت همراه دارید، الله عزوج جلال جلاله شان و مارا از آیا بهره وافر حظ اعظم نصیب بفرمانید. آمین. درود شریف بانید. آمین. بهرحال با نزدیک شدن به آخر وقتا بیان خدا توجه بیشی که عزیزان شهر سر آفتاب هست من سعی کنم که ارازا کتاب کنم، ولی در راستای قدردانی ای ایام همه حدیثی که عزیزان قبلا من یاد موقع بیان کنگد معروفی حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام بر فراز منبر سی مرحلہ آمین گشت و هر مرتبه یا هر پلی سراغان حضرت قدم ایرکوت آمینی فرمائیں بعدا سوال کنیں و یک موردی چما سی مورد سرا واجہ فرمائیں کہ جبرائیل دعا کوت و من آمین گشت و یک موردی همشیت به علت کوتاهی وقت من فقط چیزی که مربوط به رمضان عرض کنم. فرمایند که یک فله سرا که جبرئیل من قدم ایرکو جبرئیل ای دعا کو که بعوده از رحمت خدا دور ببید حلاک ببید آکسی که رمضان بیت و بگذی تو برود و این شخص چی عمل انجام مدد این ماهتها که چه گناه شستشو ببید و پاک ببید آی گناه چرایی دور ملند رمضان برو تا انگه گناه های تا لطفت و آلوده این آش از خلاق بود. پیغمبر رسان فرمایی من آمین داشت. و حضرت شیخ اقدس حضرت امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه یک روایت نقل فرمائنی که حدیث شریف تحییتا که آن حضرت علیه السلام ارشاد فرمائن من امت رسوائی نبی با رسوائی دوچار نبی رو دی سکون حفظ کنی و دعا بکنی دعا بکنه خداوند متعال تمام بیماران و این مریض را شفا بده. و ای عزیز از حال رفته خداوند متعال جل علا شانه به حالت عادی و صحت برگردین. بلان وانا کماله کشفت دو جعب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحد حدیث در یه حتی که من امت دوچار خزیان و رسوائی نبی تا وقتی که رمضان اقامه بکن، رمضان قائم میداری و رمضان اقامه ایشی این که رمضان ما تا انسان چه گناه و معاصیه و ترا دور بداری و هر کسی یک ایماه تها شراب و الاعاذ بالله، هر کسی که این ماه تها فحشا و منکر و زنا و ترا آلوده کرد، هر کسی که این ماه روچگا داشت روچگی نداشت و این ماه با روزخاری اهانت کرد، این شخص معاف کنگ نبی و بخشگ نبی مگر اینکه دیمه رمضان بیت و رمضان تا دوباره آی چود گذشته توبه بکن و امالون اینکه تا آدگی رمضان زنده بمان. پس این موقعیتی که فراهم بود تا ایشی قدر بزن عزیز. حدیث دایه تا که بعضی روزداران که در حقیقت آب بیروچگ حساب، بعضی بیروچگ که حقیقتا روزدار حساب. ایشی راز چیه؟ ای رازی همه حقیقت انسان باطن و خلوص نیت و انفعال و صلاح باطن و تزکیه باطن نه. بزرگان فرمانه از جمله امام غزالی رحمت الله علیه و اربعین و سایر کتب تا حیا و غیره تا یارتا که روچه سه مرحله های یکی روزه عوام عموم الناس روچه عوام حد اقل همیشه این که چه مفترات پرهیز رمضان طلوع صبح صادق تا غروب آفتابا این مدت تا جنینا به همجنسی مقاربت مکن آف ملا، دوام ملا، خوراک ملا، چیزهایی که شکننده روزه از اشان اجتناب کن حد اقل عموم الناس روچه گیش و دومی روچک خلاص روچکیں، خاصی انسان روزه داران روچکیں، آئیشی این که آئی ماهتها چه معاصی و گناہا کلن اجتناب بکن چه غیبتا. حدیث دایاتا که روچک یک سپری چه عذاب جهنم تا وقتی که آئی پارا کنگ مبی و چیزی که روچکا پارا کند غیبت چگل خوری هن، گناہ هن، دروغ هن، اشان ای سپرا از بین برند، ای اسپرا در رند قابل دفاع نکنند چه عذاب جهنم. و در این راستا حکایات تمثیلات و اقاب زیادن که وقت میگشنه کمین. به هر حال فرمایینی که بعض روزداران که آیا روزدار نهن در واقعه آیا همانا که روچکش داشته نانچه دو جنی آدم واقع که روچک بوده که تا حدیث هم موجوده واجه زمانه نزدیک افطار بود چند طوری نزدیک حلاکت بودن که قریبت چه شد و تونه بمیرن واجه که ران نپرش داده که واجه اجازه ده که شان تو روچکا بپروشن شان مرگی که اگر روچکا ما پروشن واجه فرمایین که شان چون گوتا که ای پیمان ظرفی ظرفیش بده پوشید دستان نکا کنی استفراد کنی وقتی همی رنگش کو چه هر یکی ای جنی آدمانی دپا استفراد تها گوشت چکر خامگیر و تازه این خون ظرف تها ظرف هم تار رهی واجه فرمایین شان چه حلال و رگا و تی دم بند گوتا روچک بود تگه برنج و گوشت و بط و نان حلالین خورما و چیز و رگی که رفی گرسنگی بکن این روچه روچه بود تگه نوارتش این چیزا نخوردنی یا نه اما با حرام ورگا مسلمانانی غیبت کنه و آنی گوشت حرام و آنی خونش وارته و روچه کش باطل کتا این پیمتش برباد ایشی حقیقی رنگت یعنی معنوی رنگت که به صورت حقیقتا بر اثر معجزه پیغمبر علیه السلام آن حضرت غیبت معنوی رنگ حقیقت دا برا عبرتا کنگا مردمانی ظاهر فرمائیں کسی که دیگر غیبت کن روچک حالتا گوی دیگر گوشتا خون وارتو تر روچک خراب کن. اللہ حضور جلال جلال علیہ شان و مار شمارا چی این معاصی ها اجتناب توفیق میدن و تلاوت قرآن به کسرت توفیقی میدن آیتی که من مند آیت تفسیر سر جای و مند که اللہ تعالی فرمانی ای ایماندارا روچک شمی سر حمات اور فرض کنک بودتا که پیشی گینا سر فرض کنک بودتا و شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اما هما ماهی قرآن اما تا نازل بودتا لتنها قرآن ملکی علماء فرمانا تمام کتب آسمانی صحف موسی صحف ابراهیم تورات بر موسی علیه السلام انجیل بر عیسی علیه السلام زبور بر داود علیه السلام تمام کتب آسمانی بر انبیاء علیه السلام علماء تاریخان مقرر کتا که رمضان فلان فلان تاریخ ای کتابا نازل بود انبیاء علیه السلام ایمان و کتاب های آسمانی و کلام الهی نسبت خاصی ها و زهی سعادت که مردم ایمان هتاوتی اوقات بیشتر به تلاوت قرآن به ذکر و اذکار بلا اله الا الله تسبیح تحلیل درود صلوات بر نبی پاک علیه السلام صرف بکن. کسی قرآن و دکان سر اگر نشته مشتری تانیستن قرآنی ارکه مشغول تلاوت قرآن ببی مشکلی برای نداری. چوتی اوقاتا دکانداری در این ماه دقل یک دو ساعت برای عبادات و دیگه صرف جویی بکن. دیگه ماه دا دکانی رو چی 6 ساعت پچ کده رمضان ماه 4 ساعت کار بکن و ادگه 2 ساعتا برای عبادتا اختصاص بدم. در حال صحب کنی عزیزان این فرصت که فراهم بودتا ای لحظات عنایت بود تگن شام به غفلت مگوزند، ای شب روزان به غفلت مگوزند، مثل که منی گام به غفلت بزگند برای من هم دعا بکنی وقتی که وقت خوشی دستدند شما را چو با حریف نشینی و بعد پیمایی بیاد آر محبان بعد پیما را وقتی خدا برای شما وقت خوشی دستدند منی سرمایه همیشه که در گفتار خلاص بودی چه عمل و تره آریو خالی گنده گو دست خالی توی دست گنده گو برای من هم دعا بفرمایی که خدا تعالی منی گفتیانا برای من و برای شنونده گو جامعه اول پوشی نگه توفیق نهایت بفرمایی و ما را واعظ متعز بگن واعظ غیر متعز بگن ما را گوینده عامل قرار بدن رب العالمین و منی گوشم اوقات رب العالمین بوتی طاعت و عبادت و رضا مسروق بفرمائیم بلغ الغنا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلو علیه و آله و صلی علی محمد و آله و صلی صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. مدرسه کمک بعضی عزیزان وقت برای مسجد هم برای مدرسه کمک های شایستهیش ارائه داد و قبلا بریس مسلمانان خدمت حاضر بزارم عزیزا و تمام دوستانی که در راه های خیر برای مساجد بخصوص برای شهر مسجد ها برای مسجد فوقانی خواسته یعنی برآورد ذریعه و وسیله قرار بده. محمد فامین که نوشته آیه محمد لغمانی یادداشت داده ای که با خبر شدم عمه گرامی من در اولین روز ماه مبارک رمضان از دنیا رحلت فرمودند و همین پیما برای آیه تقاضای دعای مغفرتی کته در محل گمیشان بندر ترکمن رحلتی کته تقاضای دعای مغفرت جاری امیدوار خداوند جل جلال جل علا شانه ای عزیز امه مورد مغفرت قرار بدند و درجات برم بکن و امه گو تمام مسلمین مردگان که با ایمان تو دنیا رفتگن خدا تعالیش مغفرت بکن به خصوص منی پدر و مادران و شم درستانی پدر و مادران که دنیا رفتگن آنانی که اتماعتش از دست دادگن الله تعالیش بهشت برین تا جا عنایت بکن تو آنه من قبران منور بکن گناهانش مغفرت بکن درجات و بلند و عالیش عنایت بفرمان. همین به ما آیه لقمانی تقاضا کتا که اطلاع رستا که پدری هم مثل که دوچاری چار و ربا سهر موقع مموتی دختر 20 ساله یا فرزند 20 ساله یا از دست داده چه دار فانی یا به دار باقی یا رحلت کته و مار داغدار کته، دو تا فرزند یک ساله و یکی ده روزه به جای منده تقاضای دعای مغفرت داری، دعا بکنی خدا تعالی جل علا شانه. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام، وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم مالك بر الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا منهم خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر جنود الموحدين. اللهم وحد كلمة المسلمين في أقطار العالم أجمعين. اللهم دمر أعداء الدين، وأهلك اليهود والنصارى والشيوعيين. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم احزر جنود الكافرين أينما كانوا ومن كانوا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وأهم وأتم وأقوى وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب

وانصرنا ولا تنصر علينا وكن معنا ولا تكن علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انا نجعلك في نحور الاعداء والجبابرة ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم عدل بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم افتح شهر رمضان لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل اواخر امورنا بالخير اللهم اجعلنا في شهر رمضان من السعداء ولا تجعلنا من الاشقياء اللهم احفظنا فيه بالاعمال الصالحه وجنبنا من المعاصي والاثام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا يا رب العالمين يا الله في رمضان ابراهيم مبارك خدا مرا این اوقات با طاعت و عبادت مشغول بود توفیق نهایت بخواهد الله ما همتا برا طاعت و عبادت در این ماه و خصوص قوی بگن الله مرا حرم و آمادگی برای طاعت و عبادت در این نهایت بخرمائید خدا مرا به نماز و رجگا موفق بخرمائید خدا مرا چه فسق و فجور و گناه و معصیتا بر حذر بدار الله ما فرقت و اختلافانا به وحدت و محبت و اتفاق تبدیل بفرمائید خدا من انسجام و اتحادا بیشتر بفرمائید ای خدا من وحدت کلمیا باعث کوری جشن دشمنا بگن باعث سردی و نور جشن دوستانی بگن ای خدا هر نوع اختلاف و از مجامع ما بشکل بگن ای خدا همه من قیمت خانه تها رمضان مبارک ای اولی مقدسین جمعه تها یکی منظور خاطره برای تی عبادتا یک ده جمع بودگین هنچکو من ابدان و بدنان نمازان تعالی جمع دیگا ای اللہ میں قلوانا محب دیگر نزدیک بکن لیتا جمع شمید ای خدا میں تمام تسلیماتا بر مبنائی و تیر رضایا متحد و متفق بکن ای خدا مسلمین دنیای وحدی بکرم ها اتا بکن ای خدا مظلومین دنیای دور رسی و فریاد رسی ها بکن ای خدا ما ضعیف و ما توانی ما را قوت اتا بکن ای خدا ما کمزور میرا ما را حمایت بفرمان ای خدا ما را بمی معصیت و گناه ها به دست دشمنان و تیگ و می گرفتار ما فرمان ای خدا ما را مورد عفو و گذشت قرار بده ای خدا فسق و فجور ها چه ما چه می اولاد ها چه می زن و فرزند ها چه می مجامع ها ریشه کر بکن ای خدا ما را بتی اولیاء و صالحین زمره ده داخل بکن ما را رمضان مبارک تا آخر طاعت و عبادت سر به سر برگه توفیق عنایت بفرمایید عید عاطیه یا عید سعیدی بگن الله عالم اسلام مسلمانان و سر رمضان و عید خوشنودی و خوشحالی زمان و برکتی بگن تمام مسلمانان دم غصیان برطرف بفرمایید دشمنان دستا در هر کجا که بر مسلمین دراجن کوتاه بفرمایید خدا کفار سر و دوام کفار و عنی دستی آران و مددکاران آئے خدا کوتاه بکن از جان و ناموس مسلمین و از آن مالا و طاقه و العالمین را شکست بده اللہ مسلمین مظلوم و در مسلمی حفظ و گوین و در تمام نقاط دنیا مسلم بفرمائی اے خدا مسلمانان افغان ای تفرق یا ابو وحدت تبدیل بفرمائی اے خدا افغانستان تها یک حکومت اسلامی تمام یار خالص یا بر اقتدار بیار و آیا موفق منصور بفرمایید خدا خان جنگی بساطا برچی در بفرمایید خدا بی اولادان اولاد صالح بده خدا بی فرزندان تمام صاحب فرزندانی صالح فرزند بکن خدا بی بارانا می شفای عاجل بده خدا بی امواتا مغفرت بکن خدا مارا چه تمام بیماریان شفا بده خدا بی مسکنتا مسکینیان دن دستیان ظاهری و باطنیان بی غنا تبدیل بفرمایید خدا نبیت حالیانا و خوشحالی تبدیل بفرمایید ای کما اندوهانا بفرحت تبدیل بفرمایید ای بد عملیانا بالنیکی عملا تبدیل بفرمایید ای خدا و دی غضب و نارضایی چمی سرا دور بگن رحمتانا شامل حال ما بفرمایید ای خدا هر خیر اکتو دی صالح بندیانا در ای اوقات شریف آئین آیت بفرمایید مار ازایی بهر اندوز بفرمایید هر شر و فتن و بلا برائی کے تو ناظر فرمانتا ازمائی منصرف فرمائیں وصل اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و آلی و صحابی اجمعین. اے خدا میں حق دارانا میں اہل حقا میں قدر مادرانا میں استاذانا مغفرت بفرمائیں. اے خدا میں دوستدارانا جزائے خیر عنایت بفرمائیں. اے خدا میں عزیزانی کہ چی دنیا رفتے گئن گزشتہ رمضان میں جمع تہا حضرتن و یہ رمضان تہا محمد خدا انتا مران و قرمون بفرمائیں. اے خدا تمام مسلمانانی بہر طریقی کی گواہ نصرت و یاری شکدہ میں خیر خواہی شکدہ میں سر احسان شکدہ. اے اللہ احمد چی درمیان ما اگر نہا مرتب رفتے گئن مغفرت بکا قرآن و قرنور بکا قرآن کے زندگی دے خدا ان قرآن دے برکت بدے بارا صحت آفیت بدے. اے خدا بارا با صحت آفیت و توفیق تعاد عمر دراز عنایت بکا وقت مارس دنیا برے میں خاتمہ با ایمان بکا. اے خدا بارا حرم شریفین زیارت ای سالا و سالا آئین دے نصیب ببرمائے. اے خدا بارا تو قرآن و نبی سنت سرا عمل پیرا بکا محبت آود حبیب محبت آمی طلبت آ جاری و ساری ببرمائے. اے آقبت امورا بخیر ببرمائے. شنانا علمي جان مال ناموس كوتا بفرمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. تلقى اطلاع الى زياده از برادران مسلمان سر افتاد بیرون مسجد نماز وان اگر تاب مسئول فرد و نماز وان اگر ملتن بودن جا بی عزیزانا خوش خمیلی بی که همه طوری که شما ادا سر افتاد الله رضو جلال تو افت عبادت تا مسئول فیر امیدوار انشاءالله خدا تعالی قیامت گرمایا و قیامت افتاد و گرمی از سر شما دور فرمایی شما عدل جزا چی ادگرانی که در سایه نماز وان هم بیشترین و دعا بکنی خدا تعالی مسجد تکمیل بکنی انشاءالله که آینده عزیزان سر افتاد نبند و تمام عیسی الله تعالی نشان گو که حاضر بود دیگر اجر جزیل بدن و من جمعیانی انسجام را بیشتر بگن. بلا من چه تمام عزیزان استدعای دارم مخصوصا از ائمه مساجد روستاها و اطراف که حد اقل رمضان و وارد جمعیان و بعد بود مختلیان با شرکت فعال تشویق بکنن که در نمازهای جمعه شهر شرکت بکنن که شیمه دین و دنیای خیر و فلاح و بهبوده موجب ان شاء الله خدا ان شاء الله موفق فرمان. با کمال تاسف در حین نزدیکی خطبه یاد داشت دید بود که اسماعیل فرزند مرحوم مولا جمعه کتیبی زاده ساعت 11 روز جمعه یا روز جاری رهلت بوده تقاضای دعایش بود پروردگار ای عزیزه و تمام هم وطن مورد مغفرت قرار بده. و مطلب دیگری که قبل از سنت شی اطلاع شما خدمت عرض کردین چون وقت کاملا کم مد همانطور که استهزار دارید شما روز هفتم اسفند ماه تا یک هفته نیکوکاری یا تنها روز هفتم اسفند روز نیکوکاری اعلام کنه گوته و تا که دوستان ثروتمند و کسانی که الله تعالی مغفرت مالی دادگن باوت نیکوکاری یا باوت کمک مالی یا جنسی یا نقدی یا در این هفته باوت عزیزانی که آیان کم دست رسند سهیم و شریک ببند آن دلداری ها بکنند در این ماه مبارک و ایان ایام فرخونده ها بی مناسبت ها کمیته امداد امام ها یاد داشتی داده که برادران کمیته امداد در خدمت عزیزانی که در این راه رو جمعراویتی هم نوان این که زیر پوشش کمیته امداد هستند واقعا کمیته امداد و بهزیستی زحمات و خدمات برای محرومین، معلومین، برای ضعفا، پیرمردان، مستضعفان قابل قدرم و من دوستان توصیه کنم که با این نهادها کمال همکاری داشته و مخصوصا در این روز مناسبا که کمیته امداد تقاضا کرده با کمیته امداد عزیزان همکاری داشته ببید و با وقتی برادران و خواهران مستضعفی که در کوششی که نهادن با اینا هم درد و هم فکر و هم غام بیتو انشاءالله شمعی کمتان الله تعالی مورد قبول قرار بدهد.